يا أيها الذين آمنوا أي لوگو جو ایمان لائے ہو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو. اب جس طرح مجلس نبوی کو سرگوشیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بعض تدبیریں بتائی گئیں، اسی طرح اب اس آیت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشیاں کرنے والوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ہدایت دی جا رہی ہے. پہلی اصلاح کیا کی گئی کہ مجلس میں بیٹھ کے سرگوشیاں نہ کروں. جب اس سے روکا گیا اور کچھ لوگوں کی حرکتیں سامنے آئیں تو منافقین نے کیا طریقہ اختیار کر لیا کہ آپ سے اکیلے مل کے آپ سے سرگوشیاں شروع کر دی کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی کریں، یعنی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اور دوسروں کو مجرم ثابت کرنے کے لیے لوگ بار بار آپ سے اکیلے میں وقت لینے لگے. اس سے روک دیا گیا اور کیا فرمایا کہ اگر تمہیں اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے تو اس سے پہلے صدقہ لاؤ. ذالک خیر لکم و اطہر، یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ تر ہے. اچھا، اسی طرح بعض منافقین کی عادت یہ بھی تھی کہ اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے لے جا کے بات کرتے تھے اور دوسروں کو کیا بتاتے تھے، دیکھو ہمیں، ہم کتنے اہم ہیں آپ کے نزدیک، اور بے مقصد بیکار قسم کی باتیں کرتے اور آپ کا بہت سارا وقت ضائع کر دیتے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا کہ بہت سے لوگ آپ سے استفادے سے محروم رہ جاتے. پھر اسی طرح صرف منافقین نہیں، بعض ناسمجھ مسلمان بھی یہی کرتے. مجلس میں بات کرنے کی بجائے اکثر لوگوں کی خواہش کیا ہوتی، اکیلے میں بات کرنی، تنہائی میں بات کرنی. اس سے پھر کیا مشکل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک کی بات اکیلے سنتے سنتے بہت سارا وقت اسی میں لگا دیتے. اب آپ دیکھیں نا، اگر کسی کو دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، سب کے سامنے پوچھے تو سب کا بھلا ہو جائے گا، لیکن اگر ہر شخص اس سے جھجکتا ہو کہ سب کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اکیلے میں بات کرنی ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ اذیت کا سبب بھی بن جاتی ہے، کیونکہ بعض وقت اس کے لیے وقت نہیں بچتا. آپ دیکھیں کہ مدینہ کے 10 سال میں 27 جنگیں ہوئی ہیں، یعنی کچھ میں تو آپ نے خود شرکت کی، کچھ آپ نے مہمیں بھیجی. ہر وقت مدینہ خطرے میں گھرا رہتا تھا، ساتھ آپ تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت کا کام کرتے تھے، اور اس ساری مشکلات اور ذمہ داریوں میں کچھ لوگ محض اپنی ذاتی تسکین کے لیے الگ سے آپ کا وقت لیتے تھے. تو اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، دین کا نقصان ہوتا، اور مجموعی طور پر بھی تاثر اچھا نہ پڑتا. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب ایک شخص الگ ہو کے بات کرتا ہے تو سارے لوگ کانشس ہو جاتے ہیں، اچھا یہ الگ کیا بات کر رہا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے یہ کون سی بات ہے. اچھا، ایک اور اس سے نقصان یہ ہو رہا تھا کہ جب بھی کسی خاص قبیلے کا کوئی شخص آ کے آپ سے الگ بات کرتا تو منافقین یہ مشہور کر دیتے کہ یہ شخص کو خبر لایا ہے، اور جھوٹ موٹ خبریں اڑا دیتے، افلان جگہ سے حملہ ہونے والا مدینہ پر، اس سے افواہیں پھیلتی تھیں. یعنی منافقین کو تو جھوٹ بولنے میں کچھ مشکل نہیں تھی نا. یعنی کوئی شخص آیا آپ کو کہتا ہے بس آپ سب سے بات کر لیں، پھر میں آپ سے اکیلے میں بات کروں گا. اب سب کانشیس ہو گئے بھی کیا بات کرنی، اس میں اہل ایمان تو خاموش ہو جاتے، اور جب وہ اکیلے میں بات کرتا تو منافقین پھر آپس میں کسر کسر شروع کر دیتے. کچھ معاملہ ایسا ویسا ہی لگتا ہے، لگتا ہے کوئی بڑی اہم خبر لائے ہیں، لگتا ہے کوئی لشکر حملہ آور ہونے لگا ہے، پہلے لگتا ہے اور پھر ہو جاتا ہے. اب اس طرح کی افواہیں مدینہ میں روز پھیل جاتی، یہ چیز ایک اور مصیبت کھڑی کرتی. اس لیے اس چیز پر سرے سے پابندی لگا دی گئی، کوئی بھی اکیلے میں بات نہیں کرے گا، اگر کسی کو کرنی ہے تو پہلے فیس پے کرے اس کی. آپ دیکھیں نا، دنیاوی اعتبار سے جو بھی محکمے یا شعبے یا افراد کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں، خواہ کوئی میرج بیورو ہو، خواہ کوئی سائیکیٹرسٹ ہو، خواہ کوئی ڈاکٹر ہو، دوا دے یا نہ دے، مشورہ کی فیس الگ لیتے ہیں، اور بعض اوقات دوا سے زیادہ مشورے کی فیس ہے، کسی وکیل کے پاس چلے جائیں. یعنی یہ ایک کنسلٹنسی جو ہے ایک بہت زبردست بزنس بنا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں دین والوں کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں، لیکن یہ چیز بھی انتہائی تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ دوسرے کے نہ آرام کا خیال کرنا، نہ کسی کے کسی اور مسئلے مسائل کو سمجھنا، نہ اس کے کھانے پینے کی طرف کسی کا دھیان ہونا، بس یہ کہ ہمارا مسئلہ جلدی ڈسکس ہو جائے اور وہ بھی اکیلے میں ہو، اور اس پر اصرار کرنا اور اس پر انسسٹ کرنا اور بات کچھ بھی نہ ہونا، یعنی صرف عادتاً ایسا کرنا. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص نہیں تھا، بعد میں بھی جو شخص کہیں بھی ذمہ دار ہو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا اس کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے. اس لیے اس دور میں مسلمانوں کی تربیت کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ صدقہ رکھ دیا گیا. فرمایا ذالک خیر لکم. اب جو ہی صدقہ رکھا گیا سب بہت محتاط ہو گئے، سب کانشس ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے اس صدقے کی زد سب سے زیادہ تو منافقوں پہ پڑی، کیونکہ منافق اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو اپنے اوپر تاوان سمجھتے تھے، وہ بھی رک گئے. کہتے ہیں کہ 8-10 دن کے بعد جب یہ حکم منسوخ ہوا، اتنے میں مسلمانوں کی تربیت ہو گئی، صرف ایک شخص سے جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا، اور وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں کچھ ضروری بات پوچھنی تھی، انہوں نے صدقہ پیش کیا. یعنی آپ کے لیے نہیں تھا وہ صدقہ، تو ظاہر ہے غریبوں مسکینوں کے لیے تھا، لیکن وہ صدقہ پیش کیا اور اس کے بعد اپنی بات کر لی. لیکن اس سارے عرصے میں کوئی دوسرا شخص نہیں آیا، اور اس کے بعد بے حد محتاط ہو گئے، اور جب وہ مشکل ختم ہوئی تو وہ حکم اٹھا لیا گیا. اب لازم کے درجے میں نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ اگر آئندہ بھی کبھی اس بات کی ضرورت ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ اس قسم کا جو مال ہے وہ صدقات میں جائے گا، جیسے فائن رکھا جاتا ہے نا بعض اوقات اسٹوڈنٹس کی اصلاح کے لیے، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، سبق سکھانے کے لیے فائن رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ فائن پھر صدقات میں جائے گا. ذالک خیر لکم و اطہر. یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے، یعنی اس سے تمہاری اصلاح ہو جائے گی، مال بھی پاک ہو جائے گا، عادتوں کی بھی صفائی ہو جائے گی. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. أَأَشْفَقْتُمْ، کیا تم ڈر گئے؟ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صدقات، کہ اکیلے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے. اب یہ آیت پچھلے حکم کو منسوخ کر رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو باقی نہیں رکھا، اس سے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی. اگر لمبے عرصے کے لیے یہ حکم رہتا یا ہمیشہ کے لیے رہنے دیا جاتا تو پھر تو زندگی دوبھر ہو جاتی، لیکن کچھ عرصے کے لیے کرنے کے بعد پھر اٹھا لیا گیا اور یہاں پھر حکم منسوخ ہو گیا. فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب تم نہ کرو، یعنی اب اگر نہیں کرو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، تو کیا کرو؟ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دو. اچھا نماز قائم کرو، جی ہاں نماز بھی تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں نا، نہیں کوئی بندہ مل رہا بات کرنے کے لیے تو اللہ سے سرگوشی کرو، اس میں تو دل ہی نہیں لگتا، وہ تو جلدی سے ختم کر کے بیٹھ جاتے ہو. ہاں وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات کی پابندی کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی کوئی کام ایسا نہ کرو جو ان کی پسند کے خلاف ہو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. جو بعض لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ان نیسسریلی سرگوشیاں بلا وجہ میں کرتے ہیں، اس میں بہت بڑا ریزن ان کی انسیکیورٹی اور کمپلیکس ہوتے ہیں، اور ایک بہت امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ سنجیدہ محفل میں بھی، کیونکہ وہ خود سنجیدہ نہیں ہوتے تو دوسروں کو بھی وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، نہ خود انٹرسٹ لیتے ہیں نہ دوسروں کو، یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ان کی زبردستی ان نیسسریلی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر شوشہ چھوڑنے کی. ایک شخص جس کا اپنا دل نہیں لگ رہا مجلس میں، اور وہ بور ہو رہا ہے، تو وہ کیا چاہے گا؟ کسی اور کو اپنے ساتھ ملا لے. پھر کبھی اس کو کچھ لکھ کے پاس کیا، کبھی کونی ماری، کبھی اشارے کیے، کبھی کان میں بات کی، یہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اگر اپنے نظام تعلیم کو آپ دیکھیں تو عموماً اسکولوں کے اندر ڈسپلن کی جو کمی ہے اس میں بنیادی طور پر ان تعلیمات ہی سے لا علمی ہے. مثلاً ایک ٹیچر کلاس روم میں داخل ہو رہی، بچوں کو پرواہ نہیں کہ استاد آیا، وہ آ چکتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، وہ چیخ چلا کے خاموش کراتا ہے تو خاموش ہوتے ہیں، نہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت ہے، نہ استاد کی عزت ہے، نہ کسی کے لیے دل میں وسعت ہے. اسی لیے تو ایک انتشار اور افراتفری ہے. یہ سب کچھ خود غرضی کی علامت ہے، خود پسندی کی علامت، سرکشی کی علامت. کیونکہ ڈسپلن میں سرکشی ٹوٹتی ہے نا، منمانی نہیں کر سکتے آپ. بچے کو اس چیز کی تربیت ماں دینا شروع کرے تو وہ اسکول آتے آتے سیکھے گا. ہم سمجھتے ہیں آج بڑی بھاری بھاری فیسیں دے کے بچوں میں مینرز بھی آ جائیں گے، ڈگریز بھی آ جائیں گی، ڈسپلن بھی آ جائے گا. اصل میں جو بخل ہوتا ہے نا، دلوں کی تنگی اور شح، ایک بہت ہی نیگیٹو کوالٹی ہے. اور اسلام بخل کا یا شح کا آپ یوں کہیں کہ سخت مخالف ہے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ بخل ہوتا کیوں، یا بخل کی اصل کیا ہے. اور بخل کی مثال ایک حدیث میں جو دی گئی کہ جیسے ایک شخص کے جسم پر ڈریس ہو اور اس ڈریس کے حلقے جو ہیں، یعنی لوہے کا ڈریس جیسے پہلے پہنتے تھے نا، وہ زرہ کے طور پر دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے جو لوہے کا ڈریس پہنا جاتا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی کہ اگر اس کے باہم حلقے تنگ ہوں تو وہ اس شخص کو بالکل جکڑ دے گا، آپس میں پکڑ لے گا، اور اگر وہ کھلے ہوں گے تو پھیلتے پھیلتے نیچے کو ڈھلک جائے گا. تو اسی طرح بخل جو ہے وہ انسان کو اپنی ذات میں گم کر دیتا ہے، خود پسندی کی علامت ہوتا ہے، اس کا سارا دائرہ اندر کی طرف جاتا ہے. سخی انسان کی ہر چیز دوسروں تک جاتی، بخیل ہر چیز اپنے اندر کھینچ کے رکھتا ہے. بخل میں آپ دیکھیں نا، اپنا مال کسی سے شیئر نہیں کرنا، اپنا علم کسی سے شیئر نہیں کرنا، اینڈ سو آن، جو بھی نعمتیں انسان کو ملی. اور متقی لوگوں کی صفت کیا بتائے گی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کچھ بھی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ينفقون، خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں اور دیتے ہیں.